Een van de mooiste liederen van deze mayonaiseverkoper. Rod Stewart. Ja, of was het pindasaus? Ja. Rod Stewart dus inderdaad met Maggie May. Een ondeugend lied uit 1971 alweer, zo lang geleden. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga er weer lekker tegenaan. Nou ja, lekker tegenaan. Dat is ook wel weer overdreven. Ik ga lekker rustig aan doen eigenlijk. Ik ga een beetje achterover hangen. En ik hoop samen met jou genieten van de heerlijke muziek die we het komende uurtje brengen. Maar we hebben niet alleen muziek. als je een vaste luisteraar bent van deze show, dan weet je ook dat we een paar interessante onderwerpen in het programma hebben. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Run for Kika. Ja, dat wordt weer georganiseerd. De komende maanden zul je overal die runs tegenkomen. Waarom doen ze dat? Wat is het? Je hoort het zo meteen hier in de show. Misschien kun je zelfs meedoen. Er is een bijzondere aanvraag bij de provincie voor het landschap Midden-Delfland. Dat is niet alleen bij de provincie gedaan, maar ook bij de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Of was het nou andersom? Hoe dat zit, dat hoor je ook zo meteen. En er is een workshop. Wat hoor je als je luistert in Spijkenissen? Wat is dat nu weer? Nou ja, ik zou zeggen, luister vooral naar deze aflevering van De Late Avond.

overhandigde de Midden-Delfland overheden en organisaties de aanvraag voor het verkrijgen van de status van bijzonder provinciaal landschap voor het Midden-Delflandgebied aan de provincie Zuid-Holland. Een belangrijke stap naar een nieuwe status voor het waardevolle veenweidelandschap in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hoe zit dat? Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lamfen. Een bijzonder provinciaal landschap, nou dat is er wel, namelijk Midden-Delfland. Wie daar alles over weet is wethouder van de gemeente Midden-Delfland, meneer Govert van Oort. Welkom. U bent hier om ons iets meer uit te leggen over een aanvraag die u heeft ingediend om het deel Midden-Delfland te benoemen tot bijzonder provinciaal landschap. Zeg ik dat zojuist? Ja, dat zegt u goed. Midden-Delfland is de groene zone tussen de grote Rotterdamse agglomeratie en de Haagse agglomeratie. Dus zeg maar het gebied tussen Delft en Vlaardingen. Mm-hmm. Als je over de A13 of over de A4 rijdt, dan kom je dus door een stuk door het groen. Dat is een bufferzone van oudsher. Dus al in de 50 jaren heeft het Rijk gezegd, je moet zorgen dat die steden niet aan elkaar groeien. Dus je moet zorgen dat er een groen buffer tussen blijft zitten. En waarom moest dat dan? Nou, ook om te zorgen dat hier nog een beetje leefbaar is. Mm-hmm. Dus vanuit verschillende omliggende steden ben je een heel korte tijd in het buitengebied. Dus, maar dat stuk groen heeft niet als doel dat daar iets op moet groeien of bloeien? Jazeker. In de jaren 70 en 80 is het vervolgens ook helemaal ingericht. Mm-hmm. En er zijn rijksbufferzones, die zijn als park ingericht, bijvoorbeeld in de buurt van Amsterdam. Maar dit gebied heeft nog steeds een agrarische functie en een recreatieve functie en er is natuur. Dus er wordt nog door 50, 60 veehouders elke dag hard gewerkt en melk geproduceerd. Ik geloof alles bij elkaar wel 40 miljoen liter melk. Dus Er gebeurt nog wel wat. En u bent wethouder in Midden-Delfland en eigenlijk heeft u, zo mogen we het wel zeggen, het voortouw genomen voor deze aanvraag. Ja, het is eigenlijk al anderhalf jaar geleden begonnen, want toen hebben we gelobbyd bij de Tweede Kamer. Er is nu een nieuwe wet natuurbescherming. Mm-hmm. En in die wet werd wel veel over landschap gesproken. Landschap is een beetje iets anders dan natuur. Natuur is echt met mooie bloemetjes en beestjes en zeldzame vogels en zo. Terwijl Landschap, dat is gewoon iets waar je doorheen fietst. Dan denk je, goh, wat leuk die molen en de koeien. We hebben heel Hollands landschap. Denk maar aan het Groene Hart. He, dus iedereen zegt, ja, dit is Nederland. Daar werd wel over gesproken in die wet. Maar er was eigenlijk geen regeling voor om dat ook te beschermen. Ja. En wij hebben toen gelobbyd bij de Tweede Kamer van, geef nou ook een mogelijkheid om landschappen te beschermen. De Tweede Kamer heeft gezegd, het is prima, maar dat doen we niet als Rijk. Dat moet de provincie doen. Okay. Dus de provincie heeft nu volgens die nieuwe wet, en die is nou net 1 januari in werking getreden, heeft dus de mogelijkheid om te zeggen, ja, wij vinden dit een bijzonder provinciaal landschap. Dus bijzonder landschap waren we al. Mm-hmm. Dat vinden we in ieder geval zelf, maar dat vinden eigenlijk de meeste mensen die ons kennen. Maar nu worden we dus straks, komt er een label aan te hangen, bijzonder provinciaal landschap. En dat hebben we aangevraagd. Wij zijn inderdaad de gemeente die er in dat gebied ligt. Maar er zijn heel veel gemeenten eromheen die er aan grenzen. Rotterdam, Den Haag, Rijswijk, Delft, noem maar op. Mm-hmm. Die hebben dus samen nu de aanvraag ingediend bij de provincie. Maak ons bijzonder provinciaal landschap. Want dan heb je dus ook die steun nodig van al die omliggende steden, zoals ook onder meer Delft, Pijnacker, Nooddorp, zie ik hier staan, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Ja, het loopt van de Waterweg, zou je kunnen zeggen, tot aan Lansingerland. Dus het is een behoorlijk groot. Als je op de kaart kijkt, zie je ook echt zo'n groene strook liggen. En die hebben dus samen gezegd, wij vinden het belangrijk dat het groen blijft. Wij willen daar ook zorgvuldig in de toekomst mee omgaan. Door dat label van de provincie te krijgen, is het om te beginnen één geheel. Dus hoort het ook echt bij elkaar. En kan je niet zeggen, nou hier doen we wat en daar doen we niks. Dus dan wordt het wordt één gezamenlijk gebied. Maar je krijgt ook wellicht in de toekomst, als er speciaal beleid komt voor landschappen, dan kan je daar ook een beroep op doen. Maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat het gedragen wordt door de mensen die erin wonen en eromheen wonen. Die genieten ervan en die moeten het ook beschermen. Betekent deze aanvraag, en die wordt waarschijnlijk, gaan we vanuit dat die wel gaat worden toegekend. Ja, dat hopen we wel op, Houdt dat dan nu in dat u bijvoorbeeld nu eventjes de eindbaas bent over deze groenstrook en dat iedereen die iets wil doen daarin dat eerst moet voorleggen aan u of nou, een organisatie of een stichting? Of... Nee, het wordt dus nu een samenspel van de gemeenten die al hebben gezegd, wij vinden dit een belangrijk gebied. Die hele rits namen die we net hebben. Ja. En al die organisaties die daar actief zijn, Staatsbosbeheer natuurlijk, maar noem het maar op. Midden-Delftlandvereniging natuurlijk. Maar die zijn aan de ene kant staan ze aan de lat, maar doordat de provincie nu zich, en daar gaan we wel vanuit hoor, voor de zomer gaan zeggen, ja wij steunen dat, gaan we het samen ook met de provincie doen. Dus als je daar dan wandelt of fietst, denk dan vooral dat het een bijzonder provinciaal landschap is. Dan hoeven we, als je er doorheen loopt, dan hoeven we dat niet meer uit te leggen. Dan zie je het zelf. Hartstikke goed. Dank u wel voor uw komst. Wethouder Van Oort van de gemeente Midden-Delfland. Bedankt dat u hier ons alles wilde vertellen over de aanvraag voor bijzonder provinciaal landschap. Want dat is het, Midden-Delfland. Graag gedaan. Yeah. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Ze maakt lekker veel herrie. Moet ook kunnen op de late avond. Lisa Lois komt er zo meteen trouwens aan, wilde ik zeggen. Ik ben een beetje in de war, ben daar even iets afgeleid. Dat komt door de spannende verkiezingen van gisteren, denk ik wel eens. Wat heeft dat er nou mee te maken? You're the birdie, dat wil ik zeggen. Keeping your head up en Alain Barrière en Noël Cordier in Tu t'en vas. En nu komt Lisa Lois met Hallelujah. Ja, een van de vele uitvoeringen van dit prachtige nummer van Leonard Cohen. Strong, but you need improve. You Halleluja, kameraden. Lisa Lois. Ze won ooit eens een van die talentenjachten. Was het nou The Voice of Holland of The Idols? Ik weet het niet meer precies. Er zijn er zoveel. Dus tja. Ik hou het allemaal niet meer bij hoor. Kijk er wel eens naar. Wel leuk hoor trouwens. Al dat nieuwe talent. Goed, je luistert naar de late avond op jouw lokale omroep. De komende maanden worden er op diverse locaties in Nederland sponsorlopen georganiseerd voor Run voor Kika. Ook in onze regio wordt er geprobeerd zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kika. Presentator Danny Rijkels van RTV Slogo sprak hierover met Selma Maroufi en vroeg haar als eerste wat Run voor Kika eigenlijk is. Run voor Kika is een run voor jong en oud. Iedereen die maar wil, die kan daaraan meedoen. En samen verzamelen zoveel mogelijk geld voor Stichting Kika. Zodat zij meer onderzoek kunnen doen. En zo op die manier hopelijk dat genezingspercentage wat hoger kunnen krijgen. Door mee te doen en geld in te zamelen lijkt er ook een soort positieve sfeer en trots te ontstaan. Omdat de deelnemers ook echt merken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het grote herstel voor die kinderen. Merk jij dat zelf ook bij die mensen die meedoen? Zeker. En ouders die zijn vaak als een kind ziek is, ja, ze kunnen vaak niks doen. Behandeling duurt heel erg lang en het is een hele onzekere periode. En we zien dan ook wel heel veel ouders en families of mensen die kinderen kennen die ziek zijn, die iets willen doen. En op die manier dan met ons meedoen en een team oprichten. En dat zijn vaak indrukwekkend grote teams die ongelooflijk veel geld ophalen. En ja, zij rennen dan ook echt voor een kind bijvoorbeeld dat dan op dit moment nog ziek is. Dat is altijd heel inspirerend om te zien. Ja, dat lijkt mij ook echt een heel mooi om dat mee te maken. Die mensen maken natuurlijk zelf in de nabije omgeving eigenlijk iets heel ergs mee. Waardoor eigenlijk die motivatie denk ik ook wel heel erg groot is om er ook echt wat voor te gaan doen, denk ik. Ja, je ziet ook als wij zelf natuurlijk, we zien al die verhalen voorbij komen. Dat is voor ons ook altijd nog weer even een bevestiging van waarom het zo hard nodig is dat we dit doen. Het is naast dat het genezingspercentage op dit moment inderdaad maar 75% is, wat dus wil zeggen dat 1 op de 4 kinderen het gewoon niet haalt. Daarnaast is het ook nog eens gewoon een ontzettend ingrijpende periode. De behandelingen zijn ontzettend zwaar en ook dat zou gewoon moeten verbeteren. Ja, het is echt, echt vreselijk dat je dat op zo'n jonge leeftijd moet meemaken. En nou ja, in ieder geval 75%. Ja, in mijn optiek is dat in ieder geval wel een stuk hoger dan het overlevingspercentage bij volwassenen. Klopt dat of niet? Ja, de voornaamste reden daarvoor is eigenlijk... kinderen kunnen veel meer hebben wat betreft chemobehandelingen. Dus die worden eigenlijk gewoon helemaal volgestopt met chemo. Volwassenen zouden daar gewoon aan de behandeling dan overlijden al. Maar kinderen kunnen wat dat betreft meer hebben. Ja. Dus ja, is het inderdaad waar, gelukkig, dat het bij kinderen het genetisch percentage iets hoger ligt. Maar toch, ja, de verhalen die je voorbij ziet komen en ja, de impact ook die het heeft op mensen. Ja, we zijn er nog lang niet. Er moet gewoon echt nog heel veel gebeuren. Stel nou voor, ik zou willen meedoen, maar ik denk, ja, ik kan niet zo'n hele grote lange afstand afleggen. Zijn er ook afstanden voor mensen die bijvoorbeeld ja, wat minder willen lopen of ook mensen die wat meer willen lopen? De afstanden zijn eigenlijk voor iedereen wel een beetje. We hebben de 5 en de 10 kilometer. Dus de 5 kilometer, die kan iedereen denk ik wel uitlopen. Ook is daar de tijdslimiet die daaraan gevestigd is op een uur ongeveer. Dus die zou je met een stevig wandeltempo ook gewoon kunnen afleggen. En dan de 10 kilometer, dat is wel gewoon net even een wat verdere afstand. Leuk voor de wat sportievere mensen onder ons, die gewoon een lekker rondje willen lopen. Dus daar is 10 kilometer voor. En dan tot slot hebben we speciaal, omdat we natuurlijk voor kinderen rennen, hebben we ook voor kinderen een klein loopje, dat is 1 kilometer, dat is de kidsrun. Oké, dus nou ja, goed, kinderen kunnen dus ook gewoon een steentje bijdragen, zeg maar. Dus waar wordt die run van Kika dit jaar allemaal nog meer gelopen, behalve in Rotterdam? Ja, we beginnen op 28 mei in Almere. En dan 2 weken daarna, op 11 juni, zijn we in Utrecht. Dan 25 juni in Rotterdam. En dan 1 week later op 2 juli in Eindhoven. En dan gaan we allemaal even lekker zomervakantie vieren. En dan na de zomervakantie op 17 september zijn we in Nijmegen. En dan tot slot op 1 oktober ook nog in Amsterdam. Dus je kan waar je maar wil, overal kan je meedoen. Wat is nou uiteindelijk de doelstelling qua genezing? Wat denken jullie nou van, oké, nu is het 75%, we willen heel veel geld inzamelen. Ja, is daar ook een prognose van, oké, daar willen we naartoe, naar zoveel percentage herstel? Ja. Ja, zeker. Het doel van Kika is om dit genezingspercentage van 75 naar 95% te verhogen. En ze denken ook echt dat dat realistisch is. Daarvoor is wel echt nog heel veel onderzoek nodig. En onderzoek kost nou eenmaal heel erg veel geld. Dus daar moet nog flink van voor ingezameld worden. Maar daar lopen we natuurlijk voor. Ja, goed. En dit onderzoek is echt de moeite waard om te sponsoren. In die zin 95%. Dat zou dus bijna betekenen dat kinderkanker praktisch uit de wereld is. Hè? 5% hou je dan nog over. Ja, dat is dan inderdaad lastig om dat misschien helemaal naar de 100% te krijgen. Je hebt natuurlijk ook met factoren te maken die je niet altijd in de hand hebt. Ja, goed. Hartstikke mooie doelstelling. Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Nou, je kan via onze website kan je inschrijven. Dat is www.runforkika.nl. Daar kan je als runner aanmelden. Maar voor Rotterdam mocht je denken, nou, ik heb eigenlijk geen zin om... dat hardlopen is helemaal niks voor mij, maar ik wil me wel heel graag inzetten. We zijn ook altijd nog op zoek naar vrijwilligers. Dus ook daar kan je via onze website je voor aanmelden. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik om. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil. Zonder jou, zonder jou, een verloren man,

In de workshop Wat hoor je als je luistert wordt gezocht naar de directe relatie tussen mens en muziek. Hoe ervaar je de klank die uit stilte ontstaat en hoe beleef je daarna de voortgang van de muziek? Het motto is: de muziek, dat ben jij. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Wat hoor je als je luistert? Zeker een mooie vraag om op de radio te stellen. Ja. Wie hem stelt is Lex Oosthoek. Hij is muziekdocent, is bij Kenisse. En hij is hier bij ons te gast. Welkom, Lex. Wat hoor je als je luistert? Nou, het begint met de aandacht die je het moet geven. En in eerste instantie, als er niemand praat zoals wij nu doen, dan hoor je stilte. Ja. En muziek begint altijd met stilte. En dat is iets wat heel vaak wordt vergeten eigenlijk. Ja, daar zou ik ook niet echt zo 1, 2, 3 bij stilstaan. Nee, precies. En dat is dus het onderwerp waar jij in 4 muziekworkshops mee aan de slag gaat. Ja, met allerlei ins en outs. En komen nu eigenlijk meteen op het proces hoe het werkt. Dat het begint met stilte. Mm-hmm. Maar ik begin met een paar principes erover uit te leggen. En als ik het heel cru zeg, dan vind ik eigenlijk dat muziek leren spelen op een verkeerde manier gebeurt. Oh. Ik zeg het best van tevoren bij cru, is dat? Ja. Want alsof het een kunstje leren is. Of dat je noten leert of op je oor iets naspeelt, dat kan natuurlijk ook. En dan leer je daar de grepen bij of afhankelijk van wat het instrument is. En dan krijg je les in hoe je dat zo adequaat mogelijk kan produceren. Ja. Ja. En het moet anders. Dat gaat voorbij aan een principe dat muziek ten alle tijde volgens mij een creatie moet zijn. Ook als het iets is, een heel bekend nummer of een heel bekend liedje of een heel bekend symfonie als we het over klassieke muziek hebben. Mm-hmm. Je begint met je voor te stellen hoe het liedje of wat het dan ook is, hoe dat klinkt. En dat is een beetje technisch, want ik leg altijd ook iets erbij uit over boventonen. Dat elke toon heeft een natuurkundig vastgelegde reeks boventonen. Het is gewoon een cursus goed leren luisteren, ja, eigenlijk. Vandaar de titel ook, zeg maar. Jij geeft een workshop en die gaat over 4 lessen, klopt dat? Ja. Of zijn het 4 losse workshops? In principe is het een cyclus, maar de praktijk leert dat er ook mensen zijn die 1 keer komen. En voor wie is deze workshop? Is dat voor mensen die zelf een muziekinstrument spelen of is het voor iedereen die wil leren luisteren naar muziek? In principe is het voor iedereen. Mm-hmm. Want ik denk dat het voor iedereen een ear-opener kan zijn, om het zo te zeggen. Maar mensen die zelf spelen of zingen, dan is er een praktijkgedeelte waarin iemand iets speelt en waar dan ga ontdekken wat er gebeurt als je volgens deze methode luistert. Waar kunnen wij meer informatie vinden over al het moois wat jij aanbiedt? In ieder geval kan je Sergio Celibidache googlen. Mm-hmm. Dat is een moeilijke naam. Maar misschien komen we via jouw website al een heel eind? Ja, hoewel het is enigszins beperkt wat er nog op staat. Noem hem toch. Is gewoon als je dus Lex Oosthoek, ik heb zijn muziekles Lex Oosthoek of muziekles-bijkenisse.nl, ja, zie ik hier ook, ja, nog staan. En jouw eerste workshop begint op 18 maart. Ja. Iedereen die dit hoort en denkt, ik heb er zin in, even mailen naar jou, Lex. Dat is het handigst, dat ik een beetje weet wie of wat en wat voor leeftijden en ervaring. En, dus het is wel handig om te weten wat voor soort muziekinstrument bespeel je, wat is je leeftijd en hoe lang speel je? Ja, dan? Want dan kan ik dus mijn. Want het is heel open. Maar dan pas ik het aan de soort mensen die er zijn en probeer ik het zo te doen dat iedereen er wat aan heeft. Nog 1 keer je e-mailadres, Lex? LexOosthoek@hotmail.com is mijn eigen. Nou, dat is hartstikke eenvoudig. Gaan we zo doen. Lex Oosthoek, muziekdocent uit Spijkenisse, over de workshop Wat hoor je als je luistert? We hebben net al een klein beetje van hem mogen horen. En wie meer wil weten, ga naar zijn website. Bedankt voor je komst, Lex. En met deze bijdrage van Evelien Lampfen komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap het afgelopen uurtje. Morgenavond is er weer een late avond, maar dan in de presentatie van Frans van der Drift. Waar kun je De Late Avond morgen beluisteren? Nou, dat zie je op onze website, hè? www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Ga je slapen zometeen? Dan wens ik je wel rusten, een mooie nacht. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je zoals gebruikelijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot maandag en veel plezier morgenavond met Frans van Drift hier in De Late Avond. Thank you.